Günler bize bergüzar, akıp gidiyor yıllar. Kendine tırmanır dağlar, yürüdüğümüz yollar. Bilmez misin kudreti? Kendine tırmanır dağlar, yürüdüğümüz yollar. Bilmez misin kudreti? Ömrümüzdendir günler, alnımızda yazılar. Duva dağında mezarlar, bastığımız topraklar. Bilmez misin kudreti? Duva dağında mezarlar, bastığımız topraklar. Bilmez misin kudreti? Oldum zülfünün teli, ay gün korusun seni. Hayat versin deli suyu, varlığın sonsuzluğu. Bilmez misin kudreti? Hayat versin deli suyu, varlığın sonsuzluğu. Bilmez misin kudreti? Perde kalktı arada, sana kaldı yarada. Bu esrar aşığa ayan, gül cemalinin nuru. Bilmez misin kudreti? Bu esrar aşığa ayan, gül cemalinin nuru. Bilmez misin kudreti? Bilmez misin?